शिवाय ड्रैगन और आर्या दोनों को देख रहा था। फिर वो मन ही मन खुद से बोला, कुत्ता मेरा है लेकिन वफादारी इससे करता है। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। दोपहर के वक्त शिवाय फिर से गार्डन में आया। गार्डन में अब ड्रैगन नहीं था, शौर्य और आर्या दोनों ही मिलकर काम कर रहे थे। शिवाय उन दोनों को देख रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा कर बोला, क्या बात है, दोनों भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। धूप तेज हो गई तो शौर्य ने आर्या को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और खुद काम करने लगा। लेकिन आर्या तो मानने वाली ही नहीं थी। वो बार बार शौर्य के पास जाती और उसकी हेल्प करने लगती। फाइनली शौर्य को आर्या की जिद के आगे छुपना पड़ा और फिर वो दोनों भाई बहन मिलकर गार्डन में पार्टी की अरेंजमेंट करने लगे। शिवाय अब भी अपने कमरे की बालकनी से खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। उसके पीछे राजवीर हाथ बांधे खड़ा था। राजवीर शिवाय से कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत शिवाय से कुछ भी कहने की नहीं थी। थोड़ी देर देखने के बाद शिवाय बालकनी के झूले पर बैठ गया और लैपटॉप में कुछ करने लगा। शिवाय ने राजवीर को बिना देखे कहा, कुछ कहना चाहते हो राजवीर तो कह सकते हो। राजवीर को मौका मिल गया। राजवीर ने कहा, सर आज शाम को पार्टी में ओबेरॉय ब्रदर्स भी आएंगे और आप अच्छे से जानते हैं कि वो दोनों भाई कितने अय्याश है, खासकर लड़कियों के मामले में। अगर अभय और अजय की नजर लिटिल गर्ल पर पड़ गई तो आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। शिवाय ने राजवीर की तरफ नहीं देखा और अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, पड़ गई तो पड़ गई, उसका भाई है तो उसे बचाने के लिए। जब उसका भाई शिवाय रघुवंशी से टकराने की हिम्मत रखता है तो सोचो अभय और अजय का क्या करेगा। राजवीर ने अब एक और शब्द नहीं बोला लेकिन राजवीर को आर्या की टेंशन होने लगी। आज राजवीर ने मन ही मन एक डिसीजन लिया कि अगर ओबेरॉय ब्रदर्स ने आर्या को कुछ भी कहा तो वो भूल जाएगा कि उसने खुद को शिवाय रघुवंशी को बेच दिया है। दूसरी तरफ शिवाय रघुवंशी सुबह ही वीरा को विराज के घर के बाहर छोड़ आया था। आगे का सफर वीरा को अकेले ही तय करना था। वीरा ने जैसे ही मेन गेट खटखटाया, दीनू काका ने गेट खोला। दीनू काका ने जैसे ही वीरा को देखा वो भी वीरा को देखकर खुश हो गए क्योंकि वीरा ने एक कॉटन लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था। दीनू काका ने वीरा को देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम वीरा है, तुम्हें शिवाय बेटे ने भेजा है। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। दीनू काका ने वीरा को विला के अंदर बुलाया। वीरा की तो आंखें विला को देखकर ही बड़ी हो गई। विला बहुत सुंदर था। वीरा ने पहली बार हकीकत में ऐसा विला देखा था, वरना तो उसने ऐसा विला हमेशा टीवी और मोबाइल में ही देखा था। वीरा पलके झपकाना ही भूल गई थी। इतना सुंदर घर देखकर वीरा के चेहरे की खुशी अलग नजर आ रही थी। वीरा ने बिंदास अंदाज में कहा, ये घर तो बहुत सुंदर है और कितना बड़ा भी, इसमें तो हमारी आधी कॉलोनी समा जाए। वीरा की बात सुनकर दीनू काका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दीनू काका ने कहा, बिटिया कुछ खाओगी? वीरा ने कहा, नहीं काका, मुझे विराज सर से मिला दीजिए। दीनू काका ने कहा, मिला दूंगा बिटिया, अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, वहाँ तुम्हारा कमरा है, मैं तुम्हारा सामान रखवा देता हूँ। वीरा ने कहा, मेरे पास कुछ सामान नहीं है, शिवाय सर ने कहा था कि सब कुछ मुझे विला में ही मिल जाएगा, आप बस मुझे विराज सर से मिला दीजिए। वीरा के कई बार कहने पर दीनू काका ना चाहते हुए भी वीरा को विराज के कमरे की तरफ ले जाने लगे। लेकिन वो मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं विराज इस लड़की पर बरस न जाए। दीनू काका ने कहा, बिटिया यही कमरा है, पर ध्यान से जाना, वो बहुत गुस्से वाले हैं। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। वीरा ने कहा, आप जाइए, मैं देख लूंगी। दीनू काका वहां से जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन शिवाय का ऑर्डर था कि वीरा जो कहेगी वो करना होगा, इसीलिए दीनू काका वहां से चले गए। फ्लैशबैक। विराज अपने मेंशन की गार्डन में बैठा हुआ था, उसके हाथ में फोन था और तभी सामने से एक लड़की आई जिसने वन पीस पहना हुआ था और दिखने में वो काफी सुंदर थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि विराज की गर्लफ्रेंड रवीना थी। विराज ने रवीना को देखकर कहा, कब से फोन कर रहा हूँ, अब तुम्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिली? रवीना विराज के पास आकर खड़ी हो गई। विराज ने रवीना का हाथ पकड़ा तो रवीना ने अपना हाथ छटकाते हुए कहा, देखो विराज, अगर तुम्हें मेरी सिंपैथी चाहिए तो मैं दे दूंगी, लेकिन अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। विराज तो आंखें फाड़कर रवीना को देख रहा था। उसे वो पल याद आ रहे थे जब रवीना पूरे कॉलेज में उसके आगे पीछे घूमती थी, बात बात पर उसे फोन करती थी, और आज जैसे उसके पैर खराब हुए रवीना ने उससे किनारा कर लिया। रवीना विराज को देखकर बोली, क्या देख रहे हो, खुद ही सोचो, तुम लगड़े हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कैसे रख सकती हूँ, मैं आज ब्रेकअप करने आई हूँ। देखो विराज, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरी नहीं उतर सकती, और प्लीज मुझे बार बार फोन करना बंद करो, मैं इसलिए तुम्हारा फोन इग्नोर कर रही थी क्योंकि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। तुम्हें तो खुद ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया। हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। विराज के पहले ही पैर खराब हो गए थे, जिस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था। विराज ने गुस्से में रवीना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और रवीना विराज के पैरों के पास जा बैठी। विराज ने रवीना की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें रघुवंशी खानदान की बहू बनना है और आज तुमने अपनी असली औकात दिखा दी। रवीना ने भी विराज के हाथ को झटका और बोली, हाँ दिखा दी मैंने अपनी असली औकात। अब तो समझ आ गया ना कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। देखो विराज, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी एक लंगड़े के लिए डेडिकेट कर दूँ। मुझे उड़ना है, भागना है, दौड़ना है, बहुत कुछ करना है। तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं बनना चाहती जो सारी जिंदगी तुम्हारी व्हीलचेयर को धकेलती रहूं। फ्लैशबैक एंड। विराज अपने ही ख्यालों में था तभी गेट खटखटाने की आवाज आई, जिस वजह से विराज का ध्यान टूट गया। वीरा ने विराज के कमरे का गेट खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। करीब 30 सेकंड खड़े रहने के बाद वीरा ने गेट को हल्का सा धकेल कर देखा तो गेट खुल गया। वीरा ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा उसके माथे पर एक फ्लावर पॉट आकर लगा। अगले ही पल वीरा के माथे से खून निकलने लगा। वीरा ने अपने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया, तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज पड़ी, अगर अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ, वरना अभी तो सिर्फ माथे पर चोट लगी है, तुम्हें जान से मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीरा उस वक्त उस कमरे से बाहर आ गई। वीरा के माथे से खून निकल रहा था, उसने अपने दुपट्टे से अपना माथा बांध लिया था। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद वीरा ने फिर से गेट खटखटाया। वीरा ने गेट खटखटाकर कहा, सर आप मुझसे बात तो करिए, सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। विराज ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीरा ने फिर कहा, सर प्लीज मैं आपसे आपके 5 मिनट मांगती हूँ, सर मुझसे प्लीज 5 मिनट बात कर लीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। विराज ने कहा, किस हक से मुझसे 5 मिनट मांग रही हो, तुम्हारे लिए मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है, तो अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप चली जाओ। और शिवाय रघुवंशी से कह देना कि अगली बार किसी भी लड़के या लड़की को मेरे पास ना भेजे। वीरा भी हार मानने वाली नहीं थी। वीरा ने फिर कहा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट मुझसे बात कर लीजिए। विराज ने गुस्से में कहा, तुम कितनी जिद्दी लड़की हो। वीरा ने भी कहा, आप भी तो जिद्दी हैं, भगवान ने जिद करना सिर्फ अमीरों के नसीब में लिखा है, जिद्दी तो कोई भी हो सकता है, मैं भी जिद्दी हूँ। विराज ने फिर कहा, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, चुपचाप चली जाओ। शिवाय ने तुम्हें पैसों का लालच दिया होगा, मैं तुम्हें शिवाय से डबल पैसे दूंगा, लेकिन यहाँ से चली जाओ। वीरा ने कहा, नहीं जाऊंगी तो क्या करेंगे, मुझे मारेंगे। विराज ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप चली जाओ, मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो, वरना मेरा गुस्सा बेवजह तुम पर ही उतर जाएगा। इस बार वीरा ने सीधा विराज के दिल पर वार किया। वीरा ने कहा, मुझे नहीं पता था विराज रघुवंशी इतना कमजोर है कि एक लड़की से 5 मिनट बात नहीं कर सकता, मैं बेकार ही एक कमजोर आदमी के लिए अपना वक्त बर्बाद करने आ गई। वीरा की यह बात सुनकर विराज का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, ठीक है सिर्फ 5 मिनट, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो गया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, समझी तुम। वीरा कमरे के अंदर आने लगी तो विराज ने उसे रोकते हुए कहा, जो बात करनी है कमरे के बाहर खड़ी होकर करो, अगर अंदर आई तो ऐसा ना हो कि मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर कुछ फेंक कर मार दूं। वीरा जहां खड़ी थी वहीं रुक गई। वीरा ने कमरे में नजर घुमाकर देखा तो वहां एक फोटो थी जिसमें विराज एक लड़की के साथ खड़ा हुआ था। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी और विराज को देखकर लग रहा था कि वो उस लड़की के साथ कितना खुश है। कहीं ना कहीं वीरा समझ भी गई थी कि विराज की जिंदगी से ये लड़की चली गई है, शायद वो इसीलिए इतना चिड़चिड़ा है। वीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे शुरू करे। वीरा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। वीरा ने मन ही मन खुद से कहा, तूने 5 मिनट मांग तो लिए पर तू बात क्या करेगी, 5 मिनट में कैसे कन्विंस करेगी, हे भगवान क्या करूं मैं। विराज ने चिल्ला कर कहा, 5 मिनट चुप रहने का इरादा है। वीरा ने कहा, नहीं सर मुझे आपसे पूछना था कि आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते। विराज ने गुस्से में कहा, तुम मेरा इंटरव्यू लेने आई हो, ये बात पूछने के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं इस बात का जवाब दे दूंगा तो यहाँ से चली जाओगी। वीरा ने कहा, जाने के लिए तो नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आपकी बात से संतुष्ट हुई तो चली जाऊंगी। विराज ने कड़वी हंसी के साथ कहा, जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ से तुम्हें दुनिया अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से दुनिया बहुत बुरी दिखती है, मैं चल नहीं सकता, मेरा इलाज कभी नहीं होगा, मैं किसी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहता। वीरा कहीं ना कहीं विराज के दिल का दर्द समझ रही थी। वीरा ने कहा, आपको अपनी जिंदगी मुश्किल लगती है, आपको जीना अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है सब आपकी लाइफ में है, विराज ने कहा। समझदार हो, समझ गई अब जा सकती हो। वीरा ने कहा, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है तो क्या आप मेरी ये कहानी सुनेंगे? विराज ने ना चाहते हुए भी कहा। बोलो। वीरा के सिर में चोट लगने की वजह से काफी दर्द था, इसीलिए वो गेट पर ही धीरे धीरे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। वीरा ने कहा, तो सुनिए मैं आपको बताती हूँ जिंदगी मुश्किल कैसे होती है। एक लड़की थी 8 साल की, ठीक से अपने ऊपर डिपेंड भी नहीं थी कि उसकी माँ की डेथ हो गई और पीछे छोड़ गई अपना 1 साल का बेटा। 8 साल की लड़की को खुद संभलना नहीं आता था, लेकिन उसने अपने 1 साल के भाई को संभाला, जैसे तैसे अपने भाई का और अपना पेट भरती थी। बाप ने कभी उन बच्चों की परवाह नहीं की और 6 महीने में दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने उस लड़की को जी भर के टॉर्चर किया। वो लड़की छोटी सी उम्र में घर का सारा काम करने लगी, अपने छोटे भाई को भी संभालती थी। क्या वीरा विराज को इलाज के लिए मना लेगी? क्या होगा आज रात पार्टी में? कौन है ऑब्रॉय ब्रदर्स?